سورة المرسلات. بسم الله الرحمن الرحيم. ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสม อ والمرسلات عرفا ขอสาบานต่อลมที่พัดออกมาติดต่อกัน فالعاصفات عصفا ขอสาบานต่อลมพายุที่พัดมาอย่างแรง والناشرات نشرا ขอสาบานต่อมลาอิกะห์ที่อุ้มเมฆฝน فالفارقات فرقا ขอสาบานต่อมลาอิกะห์ที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ فالملقيات ذكرا ขอสาบานต่อมลาอิกะห์ที่ทำการถ่ายทอดคำเตือนสู่บรรดานบี عذرا أو نذرا ด้วยการให้เหตุผลและการเตือนสำทับ إنما توعدون لواقع แท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่น อน เมื่อดวงดาวถูกทำให้มืดลงและเมื่อชั้นฟ้าถูกแยกออกและเมื่อพวกเขาถูกแตกออกเป็นผุยผ ง และเมื่อบรรดารอซูลถูกรวมไว้ตามเวลาที่กำหนดสำหรับวันไหนเล่าที่พวกเขาบรรดารอซูลถูกเลื่อนออกไปสำหรับวันแห่งการตัดสินและอันใดเล่าให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตัดสินคืออะไรความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธเราไม่ได้ทำลายชนชาติรุ่นก่อนๆดอกหร ือห ลังจากนั้นเราได้ให้ชนชาติรุ่นหลังๆปฏิบัติตามพวกเขาเช่นนั้นแหละเราได้ปฏิบัติแก่บรรดาอาชญากรความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเส ธ เราไม่ได้สร้างพวกเจ้าจากน้ำที่ต่ำต้อยไร้ค่าหมายถึงน้ำอสุจิตอกหร ือ แล้วเราได้ให้เข้าไปอยู่ในที่อันมั่นคงหมายถึงมดลูกจนถึงกำหนดอันแน่นอ น ดังนั้นเราได้กำหนดไว้แล้วเราจึงเป็นผู้กำหนดที่ดีเลิศที่สุดความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธและเราไม่ได้ทำให้แผ่นดินนี้เป็นจุดรวมดอกหร ือ ทั้งคนเป็นและคนตายและในแผ่นดินเราได้ตั้งภูเขาไว้สูงตระหง่านและเราได้ให้พวกเจ้าดื่มน้ำจืดสนิ ท ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون จะมีเสียงกล่าวขึ้นว่าพวกเจ้าจงออกเดินไปยังที่พวกเจ้าเคยปฏิเสธ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب จงออกเดินไปยังเงาควันสามแฉก ลาฎอลีลวะลายุฆนีมินัลละฮับ มันไม่ทำให้เกิดร่มและจะไม่ช่วยให้พ้นจากเปลวไฟได ้ แท ้ จริงมันจะพ่นประกายออกมามีขนาดเท่าป้อมปราการประหนึ่งมันประกายนั้นเป็นอูฐสีเหลืองเข ้ มความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธนี่คือ วันที่พวกเขาไม่สามารถจะพูดออกมาได้และจะไม่เปิดโอกาสให้แก่พวกเขาเพื่อแก้ตัวความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเส ธ นี่คือวันแห่งการตัดสินเราได้รวบรวมพวกเจ้าไว้กับชนชาติรุ่นก่อนดังนั้นถ้าพวกเจ้ามีแผนอุบายอันใดก็จงวางแผนต่อข้าความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธแท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงจะอยู่ท่ามกลางร่มเงาและน้ำพุและผลไม้ตามที่พวกเขาต้องการ กูลูวัชรบูฮานีอัมบิมาคุนตุมตะมะลูน พวกเจ้าจงกินจงดื่มอย่างสบายใจตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้ อินนากะซาลิกะนัจซิลมุห์ซินีน แท้จริงเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลาย วัยลุยยะมะอิดิลลิลมุคัซซิบีน ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ กุลูวะตะมัตตะอูกะลีลันอินนะกุมมุจริมูน พวกเจ้าจงกินและรื่นรมเพียงเล็กน้อยแท้จริงพวกเจ้านั้นเป็นอาชญากร วัยลุยยะมะอิดิลลิลมุกัซซิบีน ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ วะอิดากีละละฮุมรกะอูลายัรกะอูน เมื่อได้กล่าวแก่พวกเขาว่าจงรุกูพวกเขาก็จะไม่รุกู วัยลุยยะมะอิดิลลิลมุกัซซิบีน ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ فبأي حديث بعده يؤمنون ดังนั้นคำบอกเล่าอันใดเล่าหลังจากอัลกุรอานที่พวกเขาจะศรัทธากัน